Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 5 minuts de les 9, és dimarts 25 d'agost i aquestes alçades de la setmana ja toca parlar en femení des d'aquí, des de les filles de Lilith. Sabien vostès que durant l'últim any més de 3.000 catalans han abraçat la fe islàmica? I si els hi dic que la majoria són dones? Com a mínim sona curiós, no? Doncs davant d'aquesta situació hem pensat que potser no en sabem prou de l'islam i avui ens intentarem apropar aquesta religió amb dues convidades que segurament ens desvetllaran molts dubtes sobre la verdadera situació de les dones que practiquen aquesta religió. Les coneixereu a les nostres convidades d'aquí uns minuts. Recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, la Napitar ens obrirà la clau de l'armari amb les últimes tendències i l'Esther Rizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Amb tot això us acompanyarem aquesta propera hora a la 96.3 al dial de Ràdio L'Hospitalet. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa, el José Manuel Abadías, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Nou i set minuts de la nit, fem un breu repàs a l'actualitat en clau femenina amb el Pere Montesinos. Bona nit, Pere. Què tal, Laura? Bona nit. La Generalitat estudia baixar als 45 anys el llindar d'edat per realitzar la primera mamografia. Així ho ha afirmat la doctora Cristina Martínez, responsable d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Barcelona. Actualment, la sanitat pública només cobreix les despeses d'aquesta prova a partir dels 50 anys, però la importància d'un diagnòstic precoç per a la curació del càncer de mama ha obert un debat sobre l'edat adequada per fer-se la primera mamografia. El president iranià, l'ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, ha incorporat 3 dones al seu nou equip de govern, 30 anys després de que Farroiro Parsa, l'última ministra que hi va haver a l'Iran, fos executada durant la revolució del 79. La diputada conservadora Fateh Mayorlu, de 43 anys, dirigirà el Ministeri de Benestar Social, l'exdiputada i ginecòloga Marcy Bahit, el Ministeri de Sanitat, i la doctora en Filosofia, Susan Keishbert, portarà la cartera d'Educació. Fem un recordatori perquè encara sou a temps de participar a Femitic, el primer concurs de vídeos creats exclusivament per dones que organitza l'Associació de Dones en Xarxa sota l'eslògan Més Dones a la Xarxa. El concurs vol promocionar l'accés a internet de les dones i visibilitzar els continguts digitals creats per elles. Qualsevol dona major de 16 anys de tot l'estat espanyol podrà participar i optar a un primer premi de 5.000 euros. Per a més informació, us podeu adreçar a la pàgina web del concurs www.femitic.cat. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Nou i 10 minuts de la nit, bona hora per començar amb actualitat aquí a la nostra tertúlia. I avui, com deia a l'inici del programa, ens hem volgut apropar a la religió islàmica després de saber que ja són més de 3.000 catalans conversos a aquesta religió. I a més es calcula que a Catalunya els fidels compten amb 169 oratoris. Però el que més ens crida l'atenció aquí a les filles de Lilith és que la majoria de catalans conversos a l'islam siguin dones. Sobretot ens sobta perquè hi ha estesa la convicció i el tòpic de que aquesta religió té un fons poc tolerant amb les dones i sovint les pot arribar a convertir en persones submises. I precisament doncs, per desfer tòpics i oferir-nos una visió potser més propera i real sobre l'islam, avui ens acompanyen dues dones aquí a l'estudi amb amplis coneixements sobre el món islàmic. La veritat que és un plaer donar la benvinguda a la historiadora especialitzada en l'edat antiga i el món oriental. Bona nit, Lídia Dalit. Bona nit. I saludem també a una de les dones catalanes que potser més saben sobre el món islàmic. Ella acaba de publicar el llibre Dones a l'Islam, Autodeterminació, i és vicepresidenta de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, entre d'altres moltes activitats. Gelatura Montoriol, molt bona nit. Bona nit. Bé, sabem que el tema de la dona i l'islam és ampli,

seria la condició del cos en la qual la quantitat de greix acumulat comporta un risc per la salut. Si aquesta mateixa definició la preguntéssim en un endocrí, l'endocrí ens diria que és una malaltia que s'associa a diabetis i al risc cardiovascular, com molt bé tu deies. Ara bé, si aquesta mateixa pregunta la féssim a un periodista sanitari, ens diria que és l'epidèmia del segle XXI. Si ens preguntéssim quines són les causes de l'obesitat, podríem parlar que hi ha una predisposició genètica. Així doncs, per exemple, a la Polinèsia hi ha molta predisposició per l'obesitat i, en canvi, a la Xina gairebé no hi ha gaire obesitat. També, a part de la predisposició genètica, és molt important que hi hagi una alimentació desequilibrada i una vida sedentària. O sigui, que tot passa pels estils de vida, malgrat que hi hagi una predisposició genètica. I quan podem considerar, doctora, que una persona pateix obesitat? És a dir, hi ha un límit de pes a partir del qual podem considerar que aquella persona és obesa? Més que parlar d'un límit de pes, el que els metges fem és una fórmula matemàtica que se'n diu índex de massa corporal, i a partir d'aquí nosaltres classifiquem. L'índex de massa corporal, tots, cadascú de nosaltres, ens l'hauríem de prendre de memòria i calcular-ho. Es calcula dividint el pes en quilos per el quadrat de l'alçada en metres. Llavors, això ens dona un número. I aleshores, a partir d'aquesta numeració, nosaltres podem establir si és un normopes, és a dir, un pes normal, si hi ha un sobrepes, quan hi ha una mica més d'un pes normal, o quan hi ha una obesitat. És a dir, en menys de 25, o sigui, aquesta fórmula matemàtica et dona un número que pot ser menys de 25. A menys de 25 és normopes de l'índex de massa corporal. Entre 25 i 29, sobrepes. I a partir de 30, obesitat. També hi ha el cas contrari, no? El cas de que una persona pugui tenir una massa corporal pel sota del que seria saludable, no? Exacte. Llavors hi ha un pes molt baix, que és a partir de 17, i que llavors també s'ha d'estudiar. A part d'això, és molt important poder determinar el perímetre de cintura. O sigui, els metges de família ara anem amb una cinta mètrica, i la cintura nosaltres no la mesurem a nivell de la cinta mètrica d'allà on ho mesuren els sastres, sinó una mica més envall, a nivell de la cresta ilíaca. I s'ha demostrat que en homes tenir el perímetre de cintura en més de 102 és un risc pel cor. I amb les dones, a més de 88, també és un risc pel cor. Per això és important no només el tema de l'obesitat, sinó definir quin és el tema de l'índex de massa corporal de cada persona i definir el perímetre de cintura que té aquesta persona. Doctora, afecta igual l'obesitat a homes que a dones? Si parlem de prevalença, en aquest moment hi ha els últims estudis que va fer la Generalitat eren els del 2002, que és una enquesta epidemiològica que era una comparativa entre l'any 93 i és la ENCAT, que en diguem nosaltres, i es va fer una comparativa de 1992, 93 a 2002, i es va veure que hi havia un increment molt important. És a dir, en homes, el 1992 hi havia un 10% d'homes amb obesitat, i actualment és un 15%. I si parlem de dones, hi havia un 16% i actualment és un 17%. A més, el que preocupa en el tema mèdic és que hi havia una punta, si aquestes persones obeses els distribuíssim amb franges d'edat, hi havia una punta molt important en les franges d'edat, ha augmentat molt en les franges d'edat entre 25 i 34 anys. Ha augmentat molt l'obesitat en aquesta franja d'edat. Perquè potser ara actualment això són generacions potser joves, que podem considerar joves, pot ser que actualment els costums alimentaris i els hàbits alimentaris de les persones estiguin canviant cap a pitjor, doctora? Correcte. Per una banda, hi ha un menjar ràpid, que normalment sol ser un menjar que està molt predisposat en tema de grasses, i després l'altre tema és que estem disminuint l'activitat física. Estem en una vida molt sedentària, els nostres, a més, si no estem treballant, la nostra franja de lleure la passem davant de la televisió o davant de l'ordinador, no sortim a caminar, vull dir, és un seguit de coses, a sobre de que ja hi ha una predisposició genètica. Dèiem també, doctora, que l'obesitat sovint està vinculada seriosament a problemes de malalties cròniques, no? Quines altres malalties que ens podem referir quan parlem de persones obeses? De què són susceptibles de patir aquestes persones? L'obesitat és un factor de risc en ella mateixa i tal també com has dit tu, Laura, augmenta el risc cardiovascular, augmenta la insuficiència cardíaca, poden haver-hi arrítmies i pot haver-hi malalties pulmonars, hi poden haver-hi desordres menstruals, hi pot haver-hi un fetge gras, incontinència, hi pot haver-hi artrosis, que és molt important, diabetis, hipertensió, dísnea, asma, tot això només a part dels problemes psicològics de depressió que hi poden haver-hi en relació amb l'obesitat. I un cop s'ha diagnosticat l'obesitat, doctora, és reversible? A veure, si parlem, això és una malaltia crònica, igual que la diabetis, el que podem intentar és controlar-la, però dir-li a una persona, tu, te donem un medicament o t'entrarem en un programa i mai més seràs obès, no. Perquè si aquesta persona deixa de fer els canvis d'estil de vida que se li recomanen, tornarà a augmentar de pes. Per tant, doctora, suposo que per evitar l'obesitat i el sobrepès, sobretot exercici físic i una dieta sana i equilibrada, no? Que no ens cansarem de dir-ho. Correcte. Això és com una cadira i que hi ha diferents potes en la cadira. Les que són per tothom en aquest banquet és la dieta i l'exercici físic. Llavors, hi haurà unes persones que amb dieta i exercici físic no en tindran prou o perquè ja tenen molta patologia associada, el que dèiem, artrosis, diabetis, que no s'aprimen, i llavors a aquesta gent se li haurà de donar medicament, a més de fer l'exercici i la dieta. I dintre d'aquestes persones que no hi ha maneres de que puguin millorar la seva qualitat de vida, hi haurà un pool molt petit de persones que se'ls pot oferir d'operar-se. O sigui que és com una cadira amb diferents peus i que s'ha de trobar un equilibri. Està clar, però doctor... tot passa per dieta i exercici. Tot. Perdoni, doctora, està clar que ens hem de cuidar. En tot cas, a vostè li donem les gràcies per participar aquí a les Filles de Lilith, a la secció de Salut, i com sempre, doncs, agraïm a tots els professionals de la Societat Catalana de Medicina Familiar que gustosament sempre ens atenen. Fins molt aviat, bona nit. Bona nit. Esteu escoltant les Filles de Lilith. L'Anna Pitar que ens obre la clau de l'armari. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. 9 i 42 minuts de la nit, com sempre, quan sona aquesta sintonia molt fashion, que sona potser a passarel·la, doncs per aquí, pels estudis de ràdio L'Hospitalet, està desfilant l'Anna Pitar, la nostra col·laboradora més fashion. Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Bé, avui, Anna, em sembla que ja ens avances que s'està acabant l'estiu i ens parles de la propera moda de tardor. A mi em fa una miqueta de llàstima, ho haig de confessar. Sí, és un tema un poc melancòlic. Sí. Perquè ja això s'acaba l'estiu i, a més, fa molta calor. Jo sé que ara començarà a parlar de jaquetes i botes. Fa que puja la temperatura, però... Bueno, ja toca. Ja toca. Home, aquí, perquè... Segons quins llocs, encara que sigui estiu, una jaqueteta de tant en tant no va malament, perquè hi ha que encara no s'ha assabentat que l'aire condicionat no es pot posar més enllà de 25 graus, és a dir, més baix, i escolta, fot una rasca segons sí, on vagis. Sí, hi ha alguns llocs que més val que vagis una mica abrigat, si no agafaràs una galipàndia. Doncs mira, amb això ja ens podem anar acostumant pel que seria la propera moda de tardor, que ara mateix ens avances, no, Anna? Sí, truquets. Ara, sí, farem una petita llista de peces que podem rescatar de la temporada passada i també donarem algunes pistes per a que pareguin de la propera, o sigui, rescatades però adequades. Amagades, per a que estiguin disfressades. Sí, no? Per a que estiguin d'actualitat. Així que comencem amb una peça que ja va entrar al nostre armari l'hivern passat i que no teníem massa esperança de que continués, però que mira, els dissenyadors han decidit donar-li llarga vida a l'armilla de pell, que doncs ja va estar això, ja va estar de moda la temporada passada, i aquest any es torna a portar. Sí que és veritat que es porta una miqueta més llarga, amb el pèl més llarg, i que la temporada passada la van portar amb vestits així més folk i un estil un poc de l'antiga Rússia, sí, una cosa així un poc més del folklore. I aquest any doncs agafa una altra via i es combina amb un estil més britànic, allò amb quadrets, amb pantalons, que també podem utilitzar-lo més sobri, no? Els britànics sempre tenen fama de ser gent elegant, sí, sòbria i seriosos. I després, com que és una peça que té un aire sinó com de glamour, també els dissenyadors proposen combinar-lo amb vestits més de raso, vestits de nit i amb peces amb més preparades per a nit, vamos, més elegants. O sigui, que per ara ja podem aprofitar l'armilla de la passada temporada en comptes de vestits. Jo pensava també que se n'aniria, sí, que era una cosa molt estacional. No tenia molta esperança, però m'he estat fixant i es continuarà portant, a més, millor, ja està. Perquè si va adquirir una, com servidora, doncs mira, encara la podrà treure de l'armari. Sí, jo també, a més, dona molt de gustet allò, te la poses i... És com un osset de peluix. Sí. Què més podem rescatar, Anna? Doncs una cosa més clàssica que també podem rescatar i que a més ens salva, és una peça que ens salva sempre d'allò quan no sabem què posar-nos a sobre, és l'americana, la clàssica blazer, que sí que és veritat que la temporada passada anàvem totes darrere de les americanes un poc més grans, aquelles que diem oversized, o si no... Allò que semblava que l'havíem agafat al nostre marit o la nostra parella o al pare. Sí, allò no ho diria jo, que anava secretament a l'armari a agafar-li l'home de la casa. I aquest any què? També grans o no? Aquest any grans sí, però després les que estan més de tendència són una mica més femenines. Allò en talladetes a la cintura, amb detalls de raso algunes i els muscles marcats. La tendència és 80, ho sent molt, però cada cop és més... Torna l'esperit locomia. Sí, em fa una mica de por, però bueno, ja hem comentat en alguna ocasió de les muscleres, ja anem a deixar a banda. Què més, Anna? O sigui, blazer en aquest sentit més, potser més femení. Què més podem afegir ara mateix la nostra vestimenta de cara a la tardor per anar una miqueta més abrigades? Doncs una altra peça que no pot faltar són els texans, que sí que és veritat que ja fa aquesta primavera i inclús aquest estiu s'han portat els texans de moltes maneres. Tenim des de la campana, hasta el pitillo, passant per els boyfriend, que són aquests també un poc més caigudets, més com si fossin també de home. Doncs a la tardor serà un poc també així barreja de tot. El que passa que com això, com torna la figura dels 80, aquesta figura més triangular de marcar la part de dalt, donar volum a la part de dalt del cos. Com en forma de V baixa, no? Sí. Recorda? Sí. Donar més forma, o sigui, més volum a la part superior del cos i afinar molt. Sí. A les cames, doncs es porten els texans molt ajustats a la cama. O sigui, gairebé malles, no? Com sí, aquell que diu, Anna. Que de fet ja n'hi ha alguns que són una barreja, un 50-50 de malla texans. I aquestes, la veritat, que són molt còmodes, eh? Jo en tinc unes... Sí. Que són com, sí, un texà, però que és com una malla. Jo també les heu escoltat. És una barreja. Sí, però atenció, perquè després hi ha unes malles que sí que són malla-malla i porten allò la costura dibuixada i el dibuix pintat. Allò ja no sé jo què dir-te. Jo prefereixo que siguin de tela de texà. Sí, que no sigui del tot una enganyifa, no? Malla dibuixada, no. No. No acaba de ser. I el legging, Anna, el podem recuperar, el podem mantenir? Sí, el legging es manté. Seria la malla normal de tota la vida. Sí, de fet, en negre es continuarà portant, inclús aquestes que són com de vinil, un poc plastificades també. I si allò en tenim alguna de la temporada passada que, diguem, no ens comprarem una altra perquè aquesta ja està un poc velleta. No la llenceu, no la llenceu perquè li podeu fer uns foradets i allò per a un look així més punky, jo pense que... Però punky, perquè malla foradada. Sí, sí, però... És tot el look punky. Sí, jo ho he vist, Les més... Si tu has vist, Anna, ens en refiem. Sí. Per les més fashion, les més agosarades, escolteu. Sí, les més atrevides. Tisores i au, amb les malles. I amb els texans també. Amb els texans es porten allò molt estripats. Ja hem explicat aquí al programa algun cop com fer-lo, amb unes tisores i un poc de paper de vidre. Si tens alguns texans que estiguessin... Però a l'hivern, Anna, tan estripat, potser ens entra una miqueta el virugi, que se'n diu, no? Per allà, la brisa. Si no, es pot ficar, pots ficar-te unes mitges a sota. Ah, i unes mitges negres. Hi ha una miqueta més calentons, potser. Sí, no? Que hi ha algunes, jo particularment ho faig, unes mitges sota dels texans, perquè els texans a l'hivern donen fred. És veritat, és una tela, no sé per què, però refreda ràpid. Sí. No, nosaltres així donem trucs. I dels texans anem una miqueta més a baix. Alguna cosa de les sabates ens expliques, Anna, per exemple? O de, les... no? O de complements en general, com vulguis. Bé, jo com el meu complement preferit són les sabates, sabates. Perfecte. Les sabates. És veritat que aquesta temporada es portaran les botes molt altes, allò ja que vam parlar al principi de que les motes... Per sobre del genoll, sí, no? Les motes de mosqueter, allò, sí, mm-hmm, per sobre del genoll. Doncs aquest any n'hi hauran moltíssimes, mm-hmm, així, allò molt apegades, molt senyides a la cama. I aquestes seran les que marcaran tendència, però podrem reutilitzar els botins. Ah, que és que també que pensava les... jo que anaven a morir. I no han mort. I no. I... Es nota que està la crisi i no està la gent per canviar el fons de l'armari. Estor, sí, tornen. I tornen també amb una estètica aixina molt dels 80, amb tatxes, amb decoracions així, en metall. I... estètica punk, que dèiem, no? Sí, estètica punk, un poc. Uh-huh. O sigui que els botins els podem reutilitzar. Que els volem customitzar. Jo he descobert ara estos dies una pàgina d'internet, jo com sempre, en mis momentos libres, doncs he descobert una pàgina que ven coses per a customitzar la roba. Ah, doncs digues la direcció que compartim coneixements. Apunteu, apunteu. És www.mjtrim.com. D'acord, doncs ho apuntem. Ho apuntem a la llista que ja portem feta de totes aquelles prendes i coses del vestir que podem avançar de cara a la tardor, no, Anna? Sí, allí entres i venen de tot, venen des de tatxes fins a rivets per a fer un abric antic o un abric que tingués vell per fer-lo un estil així més militar o més mariner que es porten bé aquesta temporada, botons, moltes coses que la tot, veritat que són, sí, són econòmiques per reutilitzar, i, que és el que ens agrada, sobretot per estalviar, que és la filosofia que cada setmana ens porta l'Anna. Anna, la última sense fer patir les butxaques. Fins aviat, Anna. Adeu, Laura. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No. Fem una volta per la història en femení. No, i 53 minuts de la nit. Ara engeguem així la recta final del programa de les filles de Lilith. Per cert, últim programa de les filles de Lilith de la nostra temporada d'estiu aquí a Ràdio L'Hospitalet. No podríem marxar sense, com sempre, rebre aquí a la nostra particular guia per la història en femení. Bona nit, Esther Bizuete. Bona nit, Laura. Bé, Esther, avui aprofitant que aquest és, diguem, l'últim programa que fem aquí a Ràdio L'Hospitalet, si bé és cert que les filles de Lilith porten un temps amatent-se, doncs aquí potser els oients encara no saben o no tenen gaire idea del perquè del nostre nom, perquè les filles de Lilith, qui és aquesta tal Lilith? Clar, Laura, jo també ho vaig pensar i per això he decidit de portar-vos avui la llegenda de Lilith. Doncs, si et sembla, Esther, podríem començar doncs, per fer 5 cèntims de qui és o què és la Lilith, això que dona nom al nostre programa. Doncs, encara que el que us explicaré pugui sorprendre alguns, la Lilith fou la primera esposa d'Adam, al contrari del que es pensa, que tothom pensa que va ser Eva. Doncs no, va ser la Lilith. Acostumen a presentar-la, se'ns presenta com una dona molt bonica, molt exuberant, encara que darrere d'aquesta bellesa, segons la llegenda jueva, s'amaga un dimoni que ha anat, i que la llegenda diu que rapta els nens dels bressols durant la nit. Dimoni, per què la van convertir en dimoni, en la Lilith? Bé, perquè, i per, sobretot perquè està tan amagada, perquè aquí no s'ha dit molt que la Lilith, aquest dimoni, va ser la primera dona de l'Adam. Ja, és que la història, pobreta, potser no li ha donat el lloc que es mereixia com a primera dona de l'Adam. Però la Lilith, el seu naixement no va ser tan malèfica com ara ens la pinten. Anem a descobrir per què es va convertir en dimoni. Doncs explica-ho, Esther. L'origen, o sigui, l'origen de la llegenda és hebreu. La Lilith es presenta com a la primera dona de l'Adam. I aquesta llegenda es troba que el llibre del Gènesi, el que tots coneixem, es presenta la creació d'Adam i Eva, s'explica dos cops. Però es creu que un d'aquests cops no és Eva a qui es refereix, no? Sinó que és a Lilith. Segons el Gènesis Rava, que és de bon set de la llegenda, Adam sentia gelosia de l'amor que mostraven algunes parelles d'animals que voltaven per allà, pel paradís. O sigui, que ell volia una parella també, no? Ell també volia una, clar que sí. I aleshores li va demanar a Javé, a Déu, una dona per sentir-se unit amb ella i tenir ell també una parella. I aleshores diuen que en aquell moment Déu va crear a Lilith de la pols, al igual que Adam. És a dir, que van sorgir tots dos, home i dona, del mateix lloc, del mateix lloc, de la pols. El que passa és que aquest inici que Adam pensava que havia de ser tan dolç com les parelles animals que havia dit, doncs no va ser tan maco. De fet, no hi va haver-hi gaire harmonia entre aquests dos. I tot va ser perquè la Lili era massa rebel i no volia ser submissa, i a l'hora de tenir relacions sexuals, ella deia que no es volia posar baix, que si els dos havien sortit del mateix lloc, perquè ella s'havia de sotmetre a Adam, no ho entenia. Que s'ho anessin combinant, potser. Clar que sí. Volia d'igual, igual. Un dia per tu, un dia per mi. Una dona moderna, en tot cas un dimoni modern, no? Que, la Lili. Sí. I aleshores, bueno, com Adam la volia sotmetre i ella es negava, la Lili es va muntar el còlera, es va rebel·lar i per fer valer la seva independència, doncs va decidir abandonar-lo i convertir-se en una dona completament independent. Però com Adam es va quedar una mica aixafat perquè ell continuava volent una companya, doncs ja bé, va, un dia que Adam estava adormit, va crear de la seva costella Eva, que és la llegenda que tothom coneixem, però Eva, segona esposa d'Adam, que era una miqueta més recatada i menys luxuriosa. Aquesta ja li agradava potser més, sí, a l'Adam, no? Sí, aquesta perquè ja li agradava més. Sí, no li retreia potser tantes coses, no, Esther? No, no, aquesta complia tot el que se li deia. Sí, era més fàcil de controlar, no? Sí, fins que va arribar la poma, diguem que es comportava bastant bé. Va fallar potser a l'últim moment, sí. L'Eva, al final. I fixa't tu el que ens va deixar, no? Les plagues de l'humanitat. Sí, perquè Lilith no es va rendir. Ella era una dona independent, però no es negava a l'amor, així que de tant en quant, algunes nits visitava Adam i ell no es podia negar als seus encants. I diuen que d'aquestes trobades extramatrimonials, podem dir, entre Adam i Lilith, doncs van néixer els dimonis i els esperits coneguts com les plagues actuals de la humanitat. O sigui que la Lilith, diguem que era una dona independent, però ella no renunciava, diguem, als seus instints més de més endins, més luxuriosos, clar, no? Que no, a part era ben corresposa per part d'Adam. O sigui, que la Lilith al final era dimoni per ser amant, Esther, per voler ser igual que l'Adam, per ser una dona rebel, potser? Sí, diguem que la Lilith va ser posada sota el nom de dimoni per reivindicar la seva individualitat i la seva igualtat davant d'Adam. Per tant, potser d'aquí que avui algunes ens hem d'incloure, no, Esther? Ens sentim més filles de Lilith que de l'Eva. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no? Es 9:58 minuts de la nit. Així acabem aquest últim programa de les filles de Lilith aquí a Ràdio L'Hospitalet. Agraïm sobretot aquesta casa que ens hagi acollit durant aquest mes d'estiu. Estem molt contents també d'aquesta etapa d'aquest programa. Esperem que ens pugueu continuar escoltant, si no aquí a algun lloc, ja ho veurem o ja ens escoltarem en tot cas, però sabeu que sempre ens trobareu al nostre blog. Apunteu les filles de Lilith tot junt, .blogspot.com. Moltes gràcies a tot i fins molt aviat. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. Ràdio. Notícies. Bona nit, són les 9. Us parlem Alba Grifell i Elisenda Ariza. L'Assemblea de Treballadors de Palma de Mallorca d'Hispanera ha aprovat finalment l'última proposta de l'empresa. La direcció de l'aerolínia ofereix als treballadors 750 euros i 20 dies per any treballat d'indemnització, més 4.000 euros bruts per aquells que es traslladin a Barcelona. D'aquesta manera es posa fi a la vaga indefinida iniciada fa 11 dies, que ha suposat un total de 4 jornades de mobilitzacions. 4 persones han mort i una més ha quedat ferida arran d'un tiroteig que hi ha hagut aquesta tarda al sud-est d'Alemanya. Les causes podrien ser que un home no ha acceptat el divorci de la seva dona. Les víctimes eren persones del carrer i alienes al cas. L'onada de calor que des d'ahir registra Catalunya ha deixat avui temperatures molt properes als 40 graus, una onada de calor que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es mantindrà encara demà. Per aquest motiu, la Direcció General de Protecció Civil està en màxima alerta per l'elevat risc d'incendis. La subdirectora general de l'organisme, Núria Gasulla, ha fet algunes recomanacions. No fer mai foc al bosc ni al voltant, no llençar llumins, cigarretes, ni fer cap tipus d'activitat de foc en les zones properes al bosc, i no circular en vehicle fora dels camins autoritzats. D'entrada hi ha determinats accessos que estaran tallats. L'elevat risc d'incendis es concentra sobretot a les comarques tarragonines, on s'han prohibit l'accés a diverses zones de muntanya, a Tivissa, Vandellòs, Llaveria i Pradell, també la Serra de Montsant i els ports de Tortosa-Beceit, i també el massís de Cadiretes a les comarques del Baix Empordà, Girona i la Selva. El president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, ha demanat fidelitat al president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, perquè es compleixi el compromís polític d'acceptar l'Estatut. I el compromís públic que va agafar el senyor Rodríguez Zapatero no el va prendre amb Esquerra Republicana, el vull recordar-ho. El va prendre amb el Partit dels Socialistes, amb Convergència i Unió i amb Iniciativa per Catalunya. El senyor Zapatero va prendre un compromís, que era acceptar aquest Estatut. Nosaltres ja vam dir que no perquè es havia retallat, però els que van dir que sí van prendre un compromís, i el senyor Zapatero ha de ser fidel a aquest compromís. I a mi em dona la sensació que el senyor Zapatero no es preocupa gaire perquè aquest Estatut càpiga en tot el que és l'entramat de sentències i del bloc de la constitucionalitat. Puigcercós ha volgut recordar avui que els 12 membres del Tribunal Constitucional que han d'avalar la constitucionalitat de l'Estatut no són independents, ja que han estat nomenats pel Partit Popular i pels socialistes. A més, ha avalat les declaracions de Josep Lluís Carod Rovira, assegurant que tota la pressió que es faci abans que es conegui la sentència és positiva per Catalunya. El director general de l'INEM, Javier Orduña, ha assegurat que les persones a l'atur que puguin rebre l'ajuda dels 420 euros mensuals seran avisats via missatge de text. Sí, sobre todo para también dar tranquilidad a las personas que van a poder disfrutar de esta ayuda. O sea, van a recibir un mensaje en el móvil y van a recibir una carta en su domicilio. Diariamente las vamos a ir sacando a aquellas personas cuya prestación o subsidio les vence 10 días después, para que sepan que si lo quieren, lo desean, pues pueden pasar por la oficina de empleo para confirmar que los datos que tenemos de ellos son ciertos, firmar el compromiso de actividad y a continuación solicitar la prestación. Tot plegat després que el ministre de Foment, José Blanco, hagi dit avui que el govern s'esforçarà en informar millor sobre els requisits que han de complir els aturats sense prestació per optar a la nova ajuda de 420 euros mensuals. I és que ahir la majoria dels aturats que van sol·licitar aquesta ajuda es van trobar que no complíem amb les condicions. Com Ràdio. Esports. Bona nit, us parla Joan Barberà. El Barça es presentarà demà davant la seva afició en el tradicional Joan Gamper en un partit contra el Manchester City, on debutarà, sens dubte, el nou fitxatge Zlatan Ibrahimovic. La plantilla, però, encara pot tenir alguna cara nova. El tècnic Pep Guardiola vol un parell més de fitxatges de cara a la nova temporada i si no, donarà l'oportunitat als jugadors del planter. Escoltem el tècnic blaugrana. L'any passat van nominar i em van donar una plantilla collonuta. I aquest any ho segueix sent. Sabem que ens falten, com he dit, amb molt de temps, ens falta alguna peça, que ho sé jo, ho sap el secretari tècnic, ho sap tothom. Si és possible arribarà i si no és possible no arribarà. Doncs per què? Doncs perquè les negociacions a vegades van com van, els equips a vegades venen i a vegades no venen, hi ha uns preus que a vegades poden pagar i altres no, i si no pot ser, no pot ser. El director esportiu de l'Espanyol, Ramon Planas, ha dit al programa que és dinat de Com Ràdio que les operacions per portar a Colochini o repescar a Nené són econòmicament inviables. En bàsquet, el Riga, el Barça, ha fet oficial la contractació de la pivot eslové Erasem Lorbek. Lorbek és un pivot de 2,09 i 25 anys que prové del CSKA de Moscou. I en Fórmula 1, la FIA ha fet oficial avui l'anunci de la retirada de la sanció a Renault. Per tant, Fernando Alonso estarà al Gran Premi d'Europa. Com Ràdio. Notícies. Ràdio, l'Hospitalet, 96.3. FM, Ràdio, l'Hospitalet.